امام حسن ابن علی علیه السلام در یکی از این مسافرت هایی که پیاده مکه مشرف می شدن، در حالی که نجائبه و تغاد و معه وسائل نقلیه مرکوب های راهوار داشتن، معذالک پیاده می رفتن برای اینکه فیدی بیشتری برده باشن و ثواب بهتری. در یکی از این مسافرت ها پای مبارک حضرت آماس کرد، به خدمت گزارش فرمود این پول رو بگیر و چند قدم جلو برو، یک مرد سیاه چهره ای می آید، این پول را بده، روغنی دارد از او بگیر، اون روغن را بیا که من به این ورم بمارم و پایم دروان بشم. همه اینها البته و استناد همون علم درونی حسن ابن علی علیه السلام. خدمتگزار حضرت جلو رفت و دید با همون نشانه و خصوصیاتی که امام فرمود، مردی سیاه چهره دارد می آید و از او پرسید دیگه همچه روغنی داری؟ این روغن برای ورم پاکو بود. گفت آره. گفت این پول رو بگیر و اون روغن رو بده. گفت برای چی میخوایی؟ گفت برای حسن ابن علی. این مرد سیاه چهره گفت حسن ابن علی مولای من بو ارادت دارم، این روغن را همینطور بده. گفت باید من این روغن را از شما بخرم و شما اگر ارادتی داری به حضور مولای شرفیاب شو و از اونجا عرض ارادت. پول داد و روغن بگیره. با هم به حضور حسن ابن علی شرفیاب شد. این مرد بین مکه و مدینه در اون هوای سوزان به امام مجتبی یه مطلبی عرض کرد. عرض کرد یبن رسول الله. دعای اون حضرت خوب مستجاب بود. عرض کرد یبن رسول الله. شما از خدای سبحان مسئلت کنید. فرزندی که من میدهد شیعه باشه و از دوستان شما باشه. من وقتی از منزل بیرون می آمدم با مسافرت کردم، وارد این سفر شدم، عیالم باردار بود. وقتی بارش را به زمین می نهد، فرزندی باشد که جز دوستان شما باشد. این را به عنوان بهترین دعا از امام مجتبی مسئله، چون دعای پدر و مادر در باره فرزند خیلی مهمه. امام مجتبی سلام الله علیه هم طبق این نقل فرمود خدا به تو فرزندی داد و هو یحبنا اهل البیت، خدا به شما فرزند داد و او شیعه و جز دوستان ما. این تلاش یک انسان سیاه چهره در آسمان حجازی و آسمان سوزان حجاز به عنوان دعایی که از امام زمانش میخواد. او دیگر سخن از این نبود که از امام زمانش یعنی حسن ابن علی علیه السلام بخواهد که خدا یا به من مسکن بده، خدا یا به من دنیا بده، خدا یا به من مال بده. او فرزند صالح می‌دارد، چون یکی از بهترین برکات حیات انسانی داشتن فرزند صالح. که فرزند صالح تا زنده است و طلب مغفرت می‌کند، آثار خیر برای گذشتگان محفوظ خواهد. این چند جمله به مناسبت میلاد مسعود حسن ابن علی علیه السلام ذکر شده است.